अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं, अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं। हम दियाईश के रिसाल का जलाए हुए हैं, गुंबदे सब्ज तसव्वुर में बसाए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं, अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं। उनकी चौखट पे खड़े हाथ उठाए हुए हैं, बात बिगड़ी हुई हर एक बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। अपना दीदार करा गुंबदे हजरा के मकी, अपना दीदार करा गुंबदे हजरा के मकी, दल पे हाजिर है गदा गुंबदे हजरा के मकी, आन की आन ही आ गुंबदे हजरा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबदे हजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। फैज जब मसनदे महमूद का जारी हो नसीब, फैज जब मसनदे महमूद का जारी हो नसीब, हर गुनागार पे एक कैफ सतारी हो नसीब, लब पे शहजाद के मिसरा यही जारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए